Abu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Dün mukaddime yapmıştık. Kadı Hırraki'nin fıkıh metni olarak yazdığı Muhtasara, İbn Kudame el-Hanbeli'nin yaptığı şerh olan insanlar arasındaki meşhur adıyla El-Mughni. Mughni'den inşallah Kitab-ı Siyam, oruç kitabını inşallah irdelemeye çalışıyoruz. Beraberinde İbn Kudame'nin başka bir eseri olan Umdetul Fıkh adlı eser var. Onunla beraber cem ederekten, bir araya getirerekten zengin bir şekilde sizlere arz etmeye çalışacağız Ramazan boyunca inşallah. Dün orucun hükmüyle alakalı ve buna taalluk eden birçok meseleyi anlatmıştık. Orucun kime farz olduğunu anlatmıştık. Faslun demiş İbn Kudame rahimeullah. Ruvya anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiş diyor. İza ca'a Ramazan futihat abwabul cennet muttafakun aleyh. Buhari ve Müslim rivayet ettiği hadiste Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Önce hükmünü anlattı İbn Kudame el-Hanbeli, şimdi faziletine geçti. Daha sonra varu yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş. Ennehu kal la takulu ca'a Ramazan. Ramazan geldi demeyin. فَإِنَّ رَمَضَانَ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ramazan geldi demeyin. Ne diyeceğiz? Ramazan ayı geldi diyeceğiz. Kesinlikle o şehir, ay kelimesiyle Ramazan'ı beraber kullanmamız gerekiyor. Bu hadis de Beyhaki'nin sünnelinde tahric ettiği Sünnel Kubra'sındaki hadisidir. Aynı şekilde devam ediyor. Diyor ki فَتَعَيَّنُوا حَمْلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ ذَلِكَ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِمَا يَدُلَّ عَلَى اِرَادَةِ الشَّهْرِ. Bu kelime diyor, ay ifadesiyle kullanılmadığı müddetçe Ramazan geldi şeklinde kullanılması kesinlikle caiz değildir. لِأَلَّا يُخَالِفَ الْاَحَادِيسِ صَحِيحَ. Çünkü aksi takdirde bu hadislere muhalefet edilmiş olur. وَالْمُسْتَحَبُّ مَعَ ذَلِكَ اَنْ يَقُولَ شَهْرُ رَمَضَانِ. Sünnet olan Ramazan ayı demektir. Herkes buna inşallah dikkat etsin. كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى. Çünkü Allah kitabında böyle demiş. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. O Ramazan ayı ki o ayda Kur'an inmiştir diyor Bakara suresindeki ayette Allah subhanahu wa ta'ala. Vaktulife fil ma'na ellezî li eclihi sumya Ramazan. Neden Ramazan diye isimlendirildi diye alimler ihtilaf ettiler. Ne demektir yani manası? Ferava Enes'un anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes peygamberden şunu rivayet etti. Ennehu kal innemâ sumya Ramazanu li ennehu yahyekuz zunûbe. Ramazan, Ramazan diye isimlendirildi çünkü günahları yakar diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ramazan kelimesinin lügattaki manası yakmak bir mana. Manalarından bir tanesi yakmaktır. Günahları yok ettiği için, iyiliklerin çok fazla yapılıp günahların o iyilikler sebebiyle yok olması sebebiyle Ramazan'a Ramazan ismi verilmiş. Bunu naklettikten sonra faslun demiş İbn-i Kudame el-Hanbeli rahimahullah. Gene bir bab açlığı açmış. وَالصَّوْمُ الْمَشْرُوُ هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْتِرَاتِ. Dün orucun şer'i izahının ne olduğunu anlatmıştık. Ne demek olduğunu anlatmıştık. Diyor ki meşru olan oruç insanın yemeği tutmasıdır. Tabi bunun hem karın şehveti hem de fert şehveti, cima gibi cinsel isteği tutmak olduğunu anlatmıştık dün. مِنْ تُلُعُ الْفَجْرِ الثَّانِ اِلَى غُرُوبُ الشَّمْسِ. İkinci fecrin doğuşundan güneşin tuluğuna, grubuna kadar yani batışına kadar olan süre içerisinde yeme, içme, cima her şeyi tutmaktır diyor. Şimdi bugün bu nokta üzerinde uzun uzadıya duracağız inşallah. Tabi bu İbn-i Kudame'nin Mughni'deki ifadeleriydi. Hırakî'nin sözlerine yaptığı şerhlerdi. İbn-i Kudame rahimahullah Umdetul Fıkh adlı diğer eserinde şöyle söylüyor. Dün demişti ki اَصَّوْمُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَقِلٍ وَبَالِغٍ. Müslüman, akıl sahibi, baliğ olan, onun her birinin ne olduğunu tek tek açıp izah etmiştik. Bunlara farzdır demişti, güç yetirenlere. Yaşlılara ve hastalara farz değildi. Devam ediyor, diyor ki وَيَجِبْ بِإِحْدَ ثَلَافَةِ اَشْيَائِنْ. Üç şeyle diyor vacip olur diyor, üç eşyayla. كَمَالُ الشَّعْبَانِ وَرُوْيَةِ هِلَالِ رَمَضًا. Şaban ayı bitecek, sonra Ramazan ayının hilali görünecek. Ve vücudu gaymin ev katrati leyleti el-thelâthîne yahûle dûnehu. Eğer Şaban ayının son gününde hava kapalı olursa, ayın önüne bulut ve benzeri şeyler, havanın kötü olması yani güneşli açık bir şekilde olmayış sebebiyle hilalin görüntüsünün kesilmesi takdirinde 30'a tamamlamaktır diyor. Bu üç şeyle kişi üzerine Ramazan orucu vacip olur. Şimdi dikkat ederseniz az önce ne demişti İbn-i Kudame Muhni'de? Oruç güneşin fecrin, ikinci olan, sadık olan fecrin başlamasıyla beraber güneşin batışına kadardır demişti. Burada ne söyledi? Ayın girişinden bahsetti. Bu günü içerisindeki vaktiyken öteki ayın giriş vaktidir. Özellikle günümüzde en çok ihtilaf edilen, en çok konuşulan mesele budur. İnsanların üzerinde ihtilaf ettiği ne zaman Ramazan orucu başlar. İşte devletler, kafir devletler, Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyen insanları batıdan ihdas ettikleri komünizm, demokrasi, liberalizm gibi farklı dinlerle yöneten kafir devletler kesinlikle bizim dinimizi fazla umursamazlar. Çok umurlarında olmaz. Çünkü onlar sene başında bir takvim belirliyorlar. O takvimde çalışma günleri ve tatil günleri belli. Bu yüzden hilali gözetlemek gibi bir zahmete kalkışmazlar. İslam'da, şeriatta ayların belirlenmesi hilalle, hilal hesabı ile olur. Günümüzde kullanılan, batıdan alınan takvimler güneş takvimleridir. Bizim ibadetlerimizi belirlediğimiz takvim ise ay takvimidir. Dolayısıyla ay takviminde bir ay en fazla 30 gündür. Güneş takviminde 31 gün olabilir ama ay takviminde 31 günlük bir ay yoktur. En fazla 30 gündür. Ya 29 gündür ya 30 gündür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki biz ümmi bir kavmiz, hesap kitaptan anlamayız. Biz diyor hilali gözetleriz diyor. Hilal eğer göründüyse ay başlamıştır. Tekrar 30 gün veya 29 gün sonra ikinci hilal göründüyse ay bitmiş demektir. Bir ay bitmiş demektir. Şaban ayı 29. güne ulaştıktan sonra ki geçen aydı hicri olarak bu ifadeleri ne kadar çok kullanırsanız batıdan ihdas edilen miladi takvimin Ocak, Şubat, Mart, Nisan gibi aylarında def edersiniz. Ama maalesef Müslümanlar batının ihdas ettiği ayları biliyorlar. İslam'ın emrettiği ve öğrettiği aylardan habersizler. Şaban ayı Ramazan ayından önceki ayın adıdır. 29 gün Şaban ayı ay evrelerini tamamladıktan sonra 29. gün ay gözlemlenir. Bütün ilim ehli, Hanbelilerden Şafii, Maliki ve diğer mezhepten olan bütün alimler her biri demişler ki eğer 29. gün hilal görünürse Ramazan ayı başlamıştır ve ayın sonunda tekrar hilal görünürse ay bitmiştir. Burası üzerine icma edilen, ittifak edilen taraftır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği sahih hadiste diyor ki "Sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi." Hem onun hilali gördüğünüzde iftar edin, hem de hilali gördüğünüzde oruca başlayın diyor. Dolayısıyla orucun başlaması ve bitmesi hilalin görülmesiyledir. Eğer 29. gün 29. gün hilal görünmezse ve hava açıksa zaten o ay 30 gün demektir. Eğer hava açıksa ve hilal görünmediyse açıklığına rağmen göğün, demek ki o ay 30 gün. Ama bu şek gününde, şüphe gününde hava kapalıysa ve görünmediyse Nebi Salsan diyor ki فَاَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ 30'a tamamlayın diyor. Bukhari ve Müslim'de yapılan rivayette. Cumhur ulema, Malikiler, Şafiler ve Hanifiler hepsi demişler ki eğer Şaban ayı 29. gününde hilal görünmez ve 30. gününe ulaşılırsa, tamamlanırsa sünnet olan demişler 30 gün Şaban ayını saymak, 30 gün geçtikten sonra 31. gün Ramazan ayının biri olarak kabul edip oruca başlamaktır demişler. Cumhur ulemanın hepsi. Neyi delil getirmişler? Bukhari ve Müslim'deki hadisleri getirmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا غُمِّي عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ Eğer diyor hilal kapalır kalırsa size 30'a tamamlayın diyor hadiste. Hanbelilerden bir grup fakih demişler ki Peygamber diyor ya فَاِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَاَقْدُرُوا Başka rivayetlerde böyle diyor. Eğer diyor ay kapalı kalırsa takdir edin. Takdir edini cumhur ulema 30'a tamamlayın olarak anlamışlar. Ama Hanbeliler demişler ki eğer ay kapalı kalırsa o günde oruç tutulur demişler. O günde oruç tutulur. O güne yevmuş şek denir alimlerin katında. Şek günü, şüphe günü. Yani o gün Ramazan'ın biri mi değil mi diye ertesi gün ihtilaf edilen gün. Hanbeliler takdiru ifadesini, takdir edin ifadesini şeye hamletmişler. Yani 29 günde kısaltın. Buna da Kur'an'dan delil getirmişler. Allah ayette diyor ki: "Vallahu yapsutur rizqa limen yasha ve yaqdir." Allah rızkı dilediğine yapsut açar, ve yaktir dilediğine de daraltır. Burada kadra kelimesi daraltmak manasında kullanılmış. Bu ayeti delil getirerekten demişler ki Hanbelilerden bir grup, eğer Şaban ayı kapalı kalırsa biz 29 gün tutarız, 30. güne tamamlamayız Şaban ayını. Yalnız bu ihtilafta racih görüş cumhurun üzerinde olduğu görüştür. Hanbeliler bu konuda hata etmiştirler. Cumhur ulema isabet etmiştir. Çünkü şeriatta var olan bir asıl fıkıh kaidesi vardır ki, eğer bir nasın veya bir kelimenin manen delaleti ihtimal içeriyorsa, iki veya üç tane ihtimali bünyesinde barındırıyorsa, şer'an bir tane nasın delaleti iki tane mana ifade ediyorsa, nasın olduğu yerde kıyasla hüküm verilmez demişler. Bunlar buradaki ayetleri kıyas ederekten faktırû ifadesini neye hamletmişler? Demişler ki 29 gün tutulur. Ama apaçık hadisler ne diyordu bize? فَاَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا 30 güne tamamlayın diyordu. O yüzden racih görüş Şaban ayı eğer 29. gecesi hilal görünmezse ve havalı kapalı olursa ne yapılır? 30. güne tamamlanır. Ertesi gün artık Ramazan demektir. Aynı şekilde alimler bu hilalin görülmesini konuşurken demişler ki kim bu şehadeti getirirse makbuldür. Gene diyor ki وَاِذَا رَعَ الْهِلَالَ وَحْدَهُ سَامَ Kişi kendisi diyor hilali görürse oruç tutar. وَاِنْ كَانَ عَدَلًا سَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ Eğer adil biri ise, tek kişi ise, o kişinin sözüyle oruç tutulur. İlim ehlinin arasında ihtilaf vardır. Bir kişinin şehadeti yeterli midir? Yoksa iki kişinin mi şehadet etmesi gerekir diye, bu ihtilaf içerisinde racih görüş bir kişinin şehadetinin yeterli olmasıdır. Delil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'in tek olarak hilali görmesinden sonra insanlara oruç tutmayı emretmesidir. Abdullah İbni Ömer hilali tek gördüğü bir sene, Resulullah onun gördüğünü duyduktan sonra sen gördün mü diye sormuştur aleyhissalatü vesselam. Evet ben gördüm dedikten sonra bütün insanlara oruç tutmalarını emretmiştir. O yüzden Ramazan'ın girişi bir kişinin şahitliğiyle yeterlidir. Racih görüş ihtilafta bir kişinin şahitliğiyle yeterlidir. Peki adalet nedir? Hani burada onu da açmak lazım. Bütün ulema adalet vasfı için şunu söylemişler. يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ وَيَتَّقِ مِنْ اَغَالِبِ السَّغَائِرِ Büyük günahlardan kaçınan ve küçük günahlarla çoğunluğundan sakınan kişidir demişler. Adil kişi. Büyük günahlardan kaçınan ve küçük günahlarla çoğundan sakınan kişinin adalet vasfı vardır. Bir kişi açıktan büyük bir haram işliyorsa veya küçük günahların çoğunu işliyorsa bu kişinin adalet vasfı yoktur. Bunun şehadeti İslam mahkemesinde kabul olmaz. Allah Azze ve Celle az önce namazda okuduğumuz borç ayetiyle alakalı, ki Kur'an'daki en uzun ayettir, bir sayfadır. Orada diyor erkeklerinizden iki şahit, eğer erkeklerden iki şahit bulamazsanız bir şahit erkeklerden, iki şahit de kadınlardan getirin ki kadınlardan biri unutursa diğeri onu hatırlatır diyor. Allah Subhanahu ve Teala ayette. İki kadın bir erkek değerinde yapıyor eğer iki tane erkek adil şahit bulunmuyorsa o zaman dört tane kadın şahit getirmek gerekiyor. Netice itibariyle bu herhangi bir olayın ispatı noktasında mahkemede gerekli olan şahit sayısıdır. Ama Ramazan ayının başladığını bilmek için böyle bir şeye ihtiyaç yok. Tek kişinin şehadeti bizim için yeterlidir. Peki alimler şunu konuşmuşlar. Demişler ki büyük günahların açıktan işlenmesinin yayıldığı bir dönemde herkesin adalet vasfı yok olursa bugünkü gibi. Ya bugün Müslümanların içinde olduğu gün gibi. Artık yani Müslüman diyorsun ama adalet vasfı yok maalesef. Çünkü kıyamete yakın aleyhissalatü vesselam'dan gelen sahih bir rivayet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyametin alameti şudur ki diyor. Öyle bir dönem gelir insanlar yalancıdır sözlerinde. Hiçbirinin sözüne itimat edilmez. Derler ki falan kabilede falan bir adam var, o doğru sözlüdür. Git ona sor der adamın biri diğerine. O adamda diyor hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. O kabilede gösterilen, parmakla gösterilen adamda hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Bugün de maalesef fitnenin ve büyük günahların açıktan işlendiği ve yayıldığı bir gün. Bugün bir yani Müslümanlar arasında parmakla gösterilir adalet vasfı olan insanlar. Peki adalet vasfı insanların genelinden düşerse kimin haberine itimat edilir? Kadı İbni Burhan, aynı şekilde Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah Mecmuatül Fetavada ve Fetaval Mısriyin adlı kitabında diyor ki böyle bir dönemde insanlar arasından adil, diğer işlerde adil olanlar varsa onların haberi makbuldür. Mesela adam vardır zina yapıyordur ama yalan söylemeyen biridir. Adam vardır içki içiyordur ama yalan söylemek gibi bir ahlakı olmayan biridir. Bunun haberine o gün itimat edilir. Ama daha adil insanlar varsa böyle insanların şehadetleriyle Ramazan ayının girdiğine hükmedilmez ve oruç tutulmaz. وَلَا يُفْتِرُ اِلَّا بِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ. Burada diyor ki İbn-i Kıdam el-Hanbeli, iki adil şahidin şehadeti olmadan Ramazan orucu bitirilip bayram edilmez diyor. İki tane adil şahit. Burada işte ihtilaf var gene alimler arasında ve racih görüş de iki kişinin şehadetini kabul etmek gerektiğidir. Tek kişinin şehadetiyle Ramazan'ı bitirmemektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih yollarla sabit olan hadisler buna işaret etmektir. Bu ihtilafta da doğru olan görüş iki tane şahidin şahitlik etmesidir inşallah. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.